او د غرنګ براس جوړاوه. براس جلدی مریضی ده، هغه چې پوست سپینسی او موږ پیس ورته وایو. دغه پیس به ورته راوستی، هغه چې خلق به ځینې تښتېده چې ویل موږ په دغه مرض اخته نسو. عیسی علیه السلام به لاس پور تېر کړي، د هغه پوست به هغه خپل طبیعي حالت ته واوښتی لکه هیڅ شی چې نه و او نسته. بیا هم بني اسرائیلو انکار کاوه. عیسی علیه السلام نورې معجزې هم ورښکاره کړې. و انبئکم بما تأکلون وما تدخرون في بيوتكم، او زه تاسې په هغه شي خبروم چې تاسې خوري، او په هغه شیانو مخبروم چې تاسې په خپلو کورو کې ساتي. یو سړی چې به کور ته تلی، ده علیه السلام به ورته ویل ستا ښځې و تا ته فلانی قسم خواړه در جوړ کړي دي، او تا په کور کې دغه قسم خواړه ساتلي دي. هغه د دوی د کورو په حالاتو بې خبرول. بیا هم بني اسرائیل د ده علیه السلام د رسالت څخه انکار کوي، نه مني. کفر یې اختیاراوه، او د هغه لویو معجزو څخه چې عیسی علیه السلام ښکاره کړي دي د مړو ژوندي کول دي. په روایاتو کې وایي چې عیسی علیه السلام څلور مړي ژوندي کړي دي، څلور واره جلا جلا، چې په هر وار کې به د هغه بل وار څخه مختلفه واقعه او حادثه وه. الله عز وجل فرمایي و احیی الموتی باذن الله، او ژوندي کوم مړي د الله عز وجل په حکم سره. موتی جمع د میت ته، نو یو مړی نه و بلکې مړی را ژوندي کړي دي. او هر وار به بني اسرائیلو لیدل، خو بیا هم منکر او کافر قوم و. ځینې احکام چې په تورات کې د بني اسرائیلو د عقاب په خاطر نازل سوي وه، په انجیل سره هغه منسوخ کړه سوه. یعنی کوم شیان چې پر بني اسرائیلو د عقاب او سزا په خاطر حرام کړه سوي وه، هغه یې ورته روا او جایز کړه، هغه عقاب یې ځینې پورته کړي، او هغه منع شیان یې ورته حلال کړه. الله عز وجل فرمایي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، او عيسى عليه السلام د خپل رسالت د اثبات لپاره دلایل ورته وایي. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، او تاسي تستاسي د رب د طرفه په هر قسم معجزو سره راغلی یم، نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ، په توحید کې زما اطاعت وکړي. إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن هذا صراط مستقيم، بشك الله عز وجل زما أو استاس ربي، نو ده غر رب بندگي أو عبادت كوي. هم ده سما أو مقصد درس يدو اللارد. مگر بدبختانه ده ده طول معجزو سرسره بني إسرائيل پر هغ خپل كفر پاتوا أو إنكار كوي. عيسى عليه السلام پر ده طول سربيره ده بني إسرائيل سخه كفر لدي. دوی تر دغه زیات نور کم دلایل غواړي. د الله عز وجل د طرفه کتاب انجیل ورته راغلی، حتی د مړو ژوندي کېدل یې ولیدل، پرله پسې معجزې ویني، بیا هم کفر او انکار کوي. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله، نو کله چې عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه په محسوس ډول کفر معلوم کړي، وپوهېدی چې یهود زما دین نه مني، بلکې زما د دشمنۍ او ضرر رسولو اراده یې کړې ده، نو یې په یوه مجلس کې وویل من انصاری الی الله، د الله عز وجل په لار کې څوک زما کومک کوونکي دي، څوک زما نصرت او تایید کوي، څوک بې له تردده پر ما ایمان راوړي. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون، حواریون وویل موږ د الله د دین کومک کوونکي یو، پر الله جل جلاله مو ایمان را وړی دی، او ای عیسی ته شاهد سه چې موږ مسلمانان یو. او الله عز وجل د حواریونو په متعلق په سورة الصف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله، یعنی ای مؤمنانو د الله عز وجل د دین کومک کوونکي سي، لکه چې عیسی ابن مریم علیه السلام وحواریونو ته وویل د الله عز وجل په لار کې زما کومک کوونکي څوک دي، حواریونو وویل موږ د الله عز وجل د دین کومک کوونکي یو. مقصد دا کوم وخت چې نورو خلقو کفر او انکار اختیار کوي، دغه حواریونو ایمان راوړي او د عیسی علیه السلام تصدیق یې وکړي. څوک وایي چې د دغو خلقو عدد اولس نفره وو، خو په هغه راجح روایت کې وایي چې حواریین فقط دولس نفره وه. دغه دولس نفره حواریین او د عیسی علیه السلام اصحاب او انصار وه. الله عز وجل فرمایي فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نو د بني اسرائیل څخه یوې ډلې پر عیسی علیه السلام ایمان راوړي او بله ډله کافر سوه. نو موږ قوت ورکوي و هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی وو پر دشمنانو د دوی. پس دغه مؤمنان پر کافرانو غالبه سوه. یعنی په وروسته کې بیا الله عز وجل د نصاراو دین د یهودو پر دین قوي او ظاهره کړي. او ځینې مفسرین د دغه آیات شریف په تفسیر کې وایي چې خلق و درو حسو ته وویشل سوه. یوې حسې وویل چې مسیح علیه السلام پخپله الله دی، بلې حسې وویل چې مسیح ابن الله دی، او درېیمې حسې وویل چې مسیح علیه السلام د الله عز وجل بنده او رسول دی. چې دغه ډله د نصاراو څخه هغه موحدین دي او په دغه عقیده کې د دغې حسې متابعت د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امت وکړي. موږ هم وایو چې مسیح علیه السلام د الله عز وجل بنده او رسول دی. نو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت پر نورو سابقه امتو ظاهر او قوی کی. نو دا چې الله عز وجل فرمای فأیدنا الذین آمنوا، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت تمو قوت ورکړي. علی عدوهم، پر دشمنانو د دوی چې یهود او نصارا دي. فأصبحوا ظاهرین، پس دغه مؤمنان غالب سو. شه اوس نو دغه حواریینو ایمان راوړي، مگر عدد یې ډیر لږ دی او بیا هم دغه خلق حواریین په زړو کې متردد دي. یوه ورځ یې د عیسی علیه السلام څخه یوه غوښتنه وکړه، غواړي چې په دغه غوښتنه خپل ایمان ثابت او قوي کړي. اگر چې دغې ډلې ډېرې معجزې لیدلې دي، مؤمنین دي، خو بیا هم تردد پکښې موجود دی. اوس یقین غواړي. الله عز وجل د سورة المائده په مکرمو آیاتو کې فرمایي واذ اوحیت الی الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. کلچ موږ د حواریینو په زړو کې ور واچول او د عیسی علیه السلام په ژبه سره مو د قوم امر کړ چې پر ما ایمان راوړي چې زه ستاسي الله یم، او زما پر رسول ایمان راوړي چې عیسی علیه السلام دی. حواریینو وویل چې پر الله او د هغه پر رسول عیسی علیه السلام مو ایمان راوړی دی. او یا عیسی، ته پر دغه شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. پس له هغه څخه چې ایمان یې راوړي، بیا هم شک او تردد پکښې موجود و. پس له ایمانه یې څه وویل؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربك ان ینزل علینا مائده من السماء. کم وخت چې حواریون وویل یا عیسی ابن مریم، ایا ستا رب دغه سوال او غوښتنه قبلوي چې پر موږ د اسمانه څخه ډکې خونچې را نازلې کې؟ قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. عیسی علیه السلام وویل د الله عز وجل څخه وبیریږئ که تاسې مؤمنان یاست. که د الله عز وجل پر قدرت او زما پر نبوت ایمان لرئ، دغسې غوښتنې مه کوئ. قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواریونو وویل موږ د دې اراده لرو چې د دغه سترخوانه یا دغه خونچو څخه خوراک وکړو او زړونه مو مطمئن سي، او موږ په دې پوه سو چې تا موږ ته رښتیا ویلي دي چې زه رسول الله یم، او موږ پر دغه خونچه د شاهدانو څخه سو. نو حواریونو وویل موږ دغسې معجزه غواړو چې موږ ته پخپله راسي او په هغه کې هیڅ تردد ونه لرو، او موږ د هغه څخه خوراک وکړو چې دا مو یقین سي چې ته صادق یې. هو موږ ایمان راوړی دی، مؤمنان یو، مګر د زړو اطمینان غواړو. عیسی علیه السلام و خپل رب ته په دعا سو، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی. عیسی علیه السلام د وړیو زیږه کالي واغوسته چې په هغه کې عجز او الله عز وجل ته تذلل دی چې دعا یې قبول سي، او په دعا کې عجز او زاری کوي الله عز وجل یې دعا قبول کړه. الله عز وجل فرمایي قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعني عيسى ابن مريم ويل إلهي زمجربة نازلك پر مج مائدة خنچة سترخان ده ترابة ده آسمان چه ده ده ده كي خنچة نزل زمج ده پار اخترس زموږ د اولنیو او رستنیو خلقو د پاره دغه ورځ اختر وي. او بل دا چې دغه خونچه ستا د طرفه ستا پر قدرت او زما پر نبوت او صداقت دلیل او علامه وي، او موږ ته رزق راکه او ته ښه رزق ورکوونکی یې. وایي چې دغه مایده یا خونچه د یک شنبه په ورځ نازله سوه چې د نصاراو په دین کې هم دغه ورځ د هفتې اختر دی، لکه زموږ مسلمانانو د پاره چې د جمعې ورځ د هفتې د اختر ورځ ده. الله عز وجل وفرمایل زه به دغه خونچه او مائده در نازله کړم، مگر که هر څوک د دغه خونچې تر نزول وروسته انکار او ناشکری وکړي زه به هغه ته داسې عذاب ورکم چې د نورو مخلوقاتو څخه به هیڅوک په دغه عذاب سره نه مبتلا کوه. وروڼو، دا خو تاسو ته معلومه ده چې د الله عز وجل منهج او طریقه دا ده که د قوم د طلب او غوښتنې سره موافقه معجزه پیښه سي، لکه د ټولو انبیا علیهم السلام په قصو کې چې مو ولیده، مثلا د صالح علیه السلام اوښه، نو که معجزه د قوم پر طلب موافقه پیښه او واقع سي، بیا هم هغه قوم پر خپل کفر باقی پاتې سي، ټول قوم په اشد عذاب سره فنا کیږي. نو الله عز وجل وفرمایل قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. الله عز وجل وفرمایل زه پر تاسې د دغه خونچې سترخان نازلونکی یم، نو که ستاسې څخه هر څوک تر هغه وروسته انکار او ناشکری وکړي بې شکه هغه ته عذاب ورکوم، داسې عذاب چې نه به په عذابوم په هغه سره بل هیڅ یو د نورو مخلوقاتو. او واقعا هم دغه مائده د جنته نازله سوه. دوی ورته ګوري، د دوی په حضور خونچې ځمکې ته راغلې او دوی د هغه څخه خوراک وکړي، مګر هو دغه خلق پر ایمان ثابت پاتې سو، انکار یې ونه کړي. اوس چې دغه معجزې پیښیږي او خلق د هغو په باره کې خبرې کوي، د یهودو احبار، رهبان او حاکمان وبېرېدل چې دین یې محوه کیږي او خلق د عیسی علیه السلام متابعت کوي، نو پر خپلو دینی او دنیوي ګټو او حکم وبېرېده، پاچهیې هم د لاسه وځي او هغه دینی قدرت چې د احبارو او رهبان په لاس کې و هغه هم ځینې ځي، نوی دین مابین ته راځي. نو د یهودو احبارو معامره او توطعه جوړه کړه، د دغه منطقې پاچا ته ورغله کوم چې په حکم کې د روم او رومیانو تابع و. احبار پاچا د عیسی علیه السلام څخه ډیروي پوهوي، ورته وایي چې دغه نفر وایي چې زه د یهودو پاچا یم. پاچا ته قسم قسم خبرې وکړې، پاچا پر خپله پاچاهي وبېرېدی، نو یې امر وکړ چې عیسی پیدا کړي او مړې کړي، پر صلیب یې وځړوي. په هغه وختو کې چې بیا یو څوک په عذاب سره وژي پر صلیب بیې ځړاوه. صلیب څه شی دی؟ صلیب هغه تخته ده لکه د جمع علامه چې د یوه انسان د قد سره به برابره وه. دوی به فورا انسان نه وژي، بلکې پر دغه تخته بیې میخ کړي، د هغه سړي پر پښو او لاسو بیې میخونه ور ټک وهل، او بیا به دغه سړی د هغې تختې سره وځړاوه، او دغه سړی به په خپه مړ کېدی. د دغه زړېدلو په خاطر به د انسان سږي د خولې و خواته راکښته سو، سا او نفس بیې نه سوای کښلی، او عادتا دغه زړول سوی سړی به یوه ورځ وروسته مړ کېدی. یوه پوره او کامله ورځ بیې په دغه عذاب کې تېره کړه او بیا به مړ سو، مګر مرګ یې د هغه میخو او زخمو په خاطر نه و، بلکې په خپه مړ کېدی. نو په هغه وختو کې چې بیا هر څوک په عذاب او تکالیف ووژي، په دغسې طریقه بیې زړاوه او واژه، چې و دغه ته پر صلیب زړول وایي. اوس یهود د عیسی علیه السلام د وژلو اراده لري، او دا اراده فقط درې کاله وروسته د ده تر رسالت شروع سوه. د عیسی علیه السلام فقط درې کاله د رسالت او نبوت کیږي چې یهود یې د وژلو دسیسې جوړې کړې. الله عز وجل فرمایي ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، او خبري بكوي د خلق سره په مهد په ځانګو یا د مور په غیش کې، هغه چې کوچنی او د تی رودلو په وخت کې وو. وكهلا، کهل و هغه چاته ویل کیږي چې عمر یې تر دیر شو کلو زیات. ځینې خلق دا ګمان کوي چې کهل و سپینجری ته ویل کیږي، خو داسې نه ده. و سپینجری ته شیخ ویل کیږي، هغه چې فرمایي و بعلی شیخه، یعنی سپینجری دی. مگر کهل هر هغه څوک دی چې عمر یې تر دیر شو کلو واوړي. نو د عیسی علیه السلام عمر درو دېرش کاله و چې یهودو یې د وژلو توطعه وتړل، او دی علیه السلام و اسمان ته پورته کړه سو. اوس نو د عیسی علی السلام و اسمان ته د پورته کېدو په متعلق ډېر زیات روایتونه سته چې ټوله یې د اسرائیلیاتو څخه دي او یا دا چې د انجیل او تورات څخه رانقل شوي دي خو ما په دغه باره کې د صحیح احادیثو څخه کم حدیث نه دی پیدا کړی بې له یوه حدیثه هغه چې امام نسایی روایتوي علی شرط مسلم او دغه حدیث شریف په دغه باره کې هغه افضل او بهتر خبر دی نو د نورو هغه روایتو څخه چې اسرائیلیات یا د تورات او انجیل څخه رانقل شوي دي تر هغو تیریږم ځکه هغه تحریف او اړول چې په تورات او انجیل کې شوي دي موږ ته یې د حق او باطل فرق او تمیز نه کیږي او فقط په هغه روایت کفایت کوم چې نسائیه علی شرط مسلم ذکر کوي د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي کوم وخت چې الله عز وجل دا اراده وفرمایل چې عیسی علیه السلام و اسمان ته پورته کړي و خپلو اصحابو ته چې د ده سره په کور کې وه را ووتي چې هغه اصحاب یې دولس نفره د حواریینو څخه وه هلته په کور کې یوه چینه وه عیسی علیه السلام هلته غسل کاوه د هغه ځای څخه په داسې حال کې و خپلو اصحابو ته راغلی چې تر سر یې اوبه څڅېدلې او ویل ستاسې څخه یو نفر پس له هغه چې پر ما یې ایمان راوړی دی دولس واره زما انکار کوي یعنی په تاسې کې یو نفر شته چې دولس واره به ما نه مني او بیا یې وویل ستاسې کم یو دا قبلوي چې زما مشابه چهره پر هغه ولویږي او زما پر ځای ووژل سي یعنی یهود راځي او غواړي چې ما ووژني نو ستاسې څخه کم یو و دې ته آماده دی چې زما په خاطر خپل ځان قرباني کړي پر هغه به زما مشابه چهره کښېښول سي یعنی الله عز وجل به د هغه و چهرې ته تغیر ورکړي او داسې به سي لکه زه نو ویل کم یو ستاسې څخه غواړي چې زما مشابه چهره ورکول سي او زما پر ځای ووژل سي نو به وي زما سره زما په درجه کې یعنی زما سره به په جنت کې یو ځای وي د حواریینو څخه یو ځوان ولاړ سو چې په عمر تر ټولو لږ و د عیسی علیه السلام چې پر ده لطف او شفقت راغلی نه غواړي چې دغه کمسینه ځوان ووژل سي و ده ته یې وویل ته کښېنه او بیا یو حواریینو ته دا خبره وکړه ویل څوک دې ته آماده دی چې خپل ځان زما په بدل کې قرباني کړي بیا هم ټوله حواریین په تردد کې دي بې له دغه ځوانه ویل زه نو عیسی علیه السلام ورته وویل هو ته هغه یې پر دغه ځوان د عیسی علیه السلام مشابه چهره نازله سوه دوی ورته ګوري چې چهره یې تغیر وکړي او چهره یې عینا د عیسی علیه السلام چهره سوه حدیث شریف چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی نور هم دوام لري او وای عیسی علیه السلام ترې وکلکن چې په دغه خونه کې وو پورته سو رونو په حدیث شریف کې د روزنه لفظ ذکر شوی دی او روزنه و هغه کلکن ته وایي چې په چت کې وي عیسی علیه السلام د دوی په حضور تر دغه کلکن و اسمان ته پورته سو دوی ورته ګوري عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي او بیا د یهودو د طرفه طلب پسې راغلی نو یې هغه مشابه سړی ورسره رهي کړي اول یې مړ کړي او بیا یې پر صلیب وځړاوه یوه د هغه حواریونو څخه دولس واره انکار وکړي روایتونه وایي چې یهودو د عیسی علیه السلام اصحاب یا حواریین ونیول ټولو دا اقرار کاوه چې هو موږ یې اصحاب یو بې له یوه نفره چې ویل یا زه نه یم ملګري پر عیسی علیه السلام منکر سو الهه کړي وروسته بیا داسې علامې ښکاره شوې چې ولده یې هم ملګری و دوهم وار یې بیا ونیوي ده بیا انکار وکړي ویل زه نه یم ملګری بیا یې ایله کړي درېیم وار یې بیا ونیوي یهودو تهدید کړي ده قسم واخیستې چې زه نه یم ملګری نو درېیم وار یې هم انکار وکړي درېیم وار یې هم ایله کړي دا وار وتښتېدی خلقو دا خبرې کولې چې یو د حواریینو څخه د عیسی علیه السلام د اصحابو څخه تښتېدلی دی بیا یې ونیوي مقصد دا چې هر وار یې شک پر راسي وینیسي دی انکار کوي دغه نیول او انکار دولس واره تکرار سو نو دا هغه څوک و چې دولس واره پر عیسی علیه السلام کافر او منکر سو او بیا نو یهود وبیرېدل ویل که موږ دغه حواریین ووژنو فتنه به جوړه سي هغه کسان چې د دغه دین سره علاقه لري هغه علاقه من خلق به د خپلو اقرباو او ملګرو د وژلو په خاطر به د بدلې اخیستلو په فکر کې سي نو یې حواریین پرېښول او دا یې شرط پر کښېښاوه چې دغه دین ته به خلق نه دعوتوي خو حواریونو په پټه دعوت کاوه او د نصاراو دین 240 کاله پټ وو. په پټه یې خلق دعوتول، هو دین نشرېدی مگر په پټه، او دا دین تر هغو پټ وو تر څو چې د روم د پاچاهانو څخه یو پاچا پر دغه دین ایمان راوړي، او دا هغه پاچا دی چې قسطنطین نومېدی. قسطنطین پر نصرانیت ایمان راوړي، مگر د شرک څخه هم یو څه شیان پکښې داخل کړه. دغه قسطنطین وو چې په نصرانیت یې شرک ګډ کړي. په حاجي شریف کې فرمایي چې نصارا 240 کاله پر توحید وه، مگر هو عیسی علیه السلام یې عظیم او مقدس باله، او نه پوهېدل چې دغه واقعات څنګه او پر څه قسم شرح او بیان کړي. قسطنطین چې پاچا وو او نصرانیت ته داخل سو، نو ودوی ته یې حالات او واقعات د خپل طبیعت سره برابر بیانول، او دی وو چې د نصاراو څخه یې احبار، روحبان او قصص پر خپل طبیعت برابر اختیارول، او د دغه وخت څخه په نصرانیت کې ښکاره او معلوم انحراف شروع سو. ابن عباس رضی الله تعالی عنه په هغه خپل حدیث کې وایي چې یهود راغله او د حواریونو د مابین څخه یې هغه مشابه سړی بوتی، او د حواریونو څخه ځینو پس له هغه چې ایمان یې راوړی وو 12 واره پر عیسی علیه السلام انکار وکړ. او نصارا و درو ډلو ته وویشل سو. یوې ډلې وویل الله په موږ کې وو څونه چې خوښه وه، او بیا اسمان ته وختې چې دغه ډلې ته یعقوبیه ویل کېږي. او یوې ډلې وویل د الله زوی په موږ کې وو څونه چې خوښه وه، او بیا الله جل جلاله و خپل ځان ته پورته کړي چې و دغې ډلې ته نستوریه ویل کېږي، او دا هغه ډله ده چې د دوی دین او عقیده نشر سوه، او اکثره نصارا دوی دي. او یوې ډلې وویل چې عبدالله او رسول الله په موږ کې وو څونه چې خوښه وه، او بیا الله عز وجل و خپل ځان ته پورته کړي چې دا د نصاراو مسلمانان دي. دغه مسلمانان تر اوسه هم په نصاراو کې سته، او دوی ته موحده ډله ویل کېږي، فرقه موحده، یونیتیریان، یونیت یو واحد، یونیت یعنی یو واحد، یونیتیریان موحدین. دوی هم ځان ته خاصې کنیسې لري، ځان ته انجیل لري چې په هغه کې شرک نشته، او هغه انجیل ته انجیل برنابک ویل کېږي. او په نصاراو کې یونیتیریانز مشهوره او معروفه دي، مگر ډېر لږ دي. د نصاراو هغه کوچنۍ ډله دوی دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې هغه دوی کافرې ډلې پر دا مسلمانه ډله قوي او لوړې سوې، دوی یې مړه کړه، دغه موحدین یې مړه کړه. تر هغو اسلام محو او تاریک وو سو الله عز وجل نبی المختار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای دا الله عز وجل حق قول دی چې په سورۃ الصف کې فرمایي فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، نو قوت مورکی و هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی وو د دوی پر دشمنانو، پس دوی دغه مؤمنان پر کوپارو غالبه سوه. او بیا الله عز وجل د یهودو دغه قول ردوي چې ویل بیا موږ عیسی علیه السلام ووژي، او د سورة النساء په 155 نمبر آیات کې فرمایي وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، او دا قول د دوی چې ویل یې بېشکه موږ مسیح عيسى ابن مريم وژلی دي، دا د دوی ګمان وو. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حال دا چې نه دوی وژلی دي او نه په دار کړی دي، بلکې مشابه کړه سو دوی ته، دغه سړی د عیسی په چهره سو. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، او به شک هغه کسان چې دوی د عیسی په باره کې اختلاف کړی دي هغه د ده په باره کې په شک کې دي. رونو پس له هغه څخه چې د دوی په ګمان عیسی علیه السلام یې ووژي، فورا په خپله یهود په شک کې سوه، ځکه هغه حواری چې د عیسی علیه السلام په چهره سو لا درک سو، هغه بیا چا ونه لیدي. نو یهود وویل که موږ عیسی وژلی وي دغه حواری څه سو، او که مو دغه حواری وژلی وي نو عیسی څه سو. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، او بشک هغه کسان چې دوی د عیسی علی السلام په باره کې اختلاف کړی دي هغه په شک کې دي. دوی ته د عیسی په باره کې هیڅ علم نشته مگر صرف د خپل ګمان متابعت کوي او دوی عیسی علیه السلام په یقیني وژلو سره نه دی وژلی. بل رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما، بلکې الله عز وجل دی خپل طرف ته پورته کوي او الله عز وجل قوي غالب او د ښه حکمت خاوند دی، هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. او الله عز وجل عیسی علیه السلام د قیامت د علامو څخه وګرځاوه. الله عز وجل په سوره الزخرف کې فرمایي وانه لعلم للساعه، او بشک دغه عیسی علیه السلام د قیامت دپاره نقشه او علامه ده. رونو د عیسی علیه السلام و دنیا ته اول وار راتګ د بنی اسرائیلو دپاره د الهي قدرت یوه علامه وه چې بې پلاره پیدا سو، عجیبې او نادرې معجزې یې وښکاره کړې. او دوهم وار راتګ به د قیامت د علامو څخه وي. د ده په نزول سره به خلقو ته داور معلومه سي چې قیامت ډېر رانږدې سوی دی. عیسی علیه السلام آسمان ته پورته کړه سو او تر اوسه هم په آسمان کې ژوندی دی او په آخره زمانه کې بیرته ځکې ته راځي. کم وخت چې مسیح دجال راسي چې موږ یې خرجدال بولو، عیسی علیه السلام د ده د وژلو دپاره راځي، چې دغه حالات مې د آخري سفر په سلسله کې مفصل بیان کړي دي. هغه سلسله چې د آخري سفر په نامه بیان یادیږي ډېره ګټوره او خوندوره ده، خامخا یې واوري. خیر، بیرته خپلې قصې ته راګرځم. وروڼو، په صحیح حج شریف کې هغه چې امام احمد او ابو داود یې روایتوي او نور ډېر صحیح احادیث یې تاییدوي، هغه چې په بخاري، مسلم او نورو کې روایتیږي، مگر د جامع حدیث شریف روایت امام احمد کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې د انبیا د پلار د طرفه ورونه دي، یعنی پلار یې یو دی او منډې مختلفې دي او دین یې یو دی او امتونه یې مختلف دي. و انا اولى الناس بعيسى ابن مريم، او زه په عیسا ابن مریم پورې اول مستحق یم، ځکه زما او د ده په مابین کې نبي نشته. وروڼو، زموږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دنیا ته تشریف راوړل په 500 عیسوي میلادي سنه کې وه. نو د عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مابین کې 500 کاله تیر شوي دي چې په دغه ټوله موده کې نبي نشته. تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مخه آخر الانبیاء عیسی علیه السلام دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي و انه نازل، عیسی علیه السلام به بیرته راسي، کم وخت چې وویني وی پیژني، تردد او اختلاف م پکښ کوي. رسول صلی الله علیه و آله و سلم یې علامه را بیان کړی دی او فرمایي عیسی علیه السلام چارشانه سړی دی چې نه جګ دی نه ګردی، رنګ یې سپین دی چې سروالی پکښې دی، وریښتان یې نرم دی، یعنی زیږه او پیچر سوي نه دي. د سر وریښتان یې داسې معلومیږي لکه اوبه چې ځینې څڅیږي، که څه هم لمسوی نه وي. چې دغه علامه یې تر ټولو علامو ښکاره او روښانه علامه ده. څوک چې ورته ګوري د هغه دا خیال سي چې وریښتان یې لانده دي او په هغو کې د اوبو څاڅکي ویني. چې ورنږدې سي یا د نږدې ورته وګوري، هیڅ نشته، نه اوبه نه څاڅکي، وچ وریښتان دي. دا یې هغه واضح علامه ده چې څوک پکښې شکمن نه سي. او د دوو منارو په مابین کې راتاکیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په بل حدیث کې فرمایي ينزل عند المنارة البيضاء من مسجد دمشق، ده دمشق ده مسجد ده بيضاء منارة سر راكشت كيجي بيضاء سبنا چوائي پا آخر زمانه كي چدائي پا آخر زمانه كي ده راكشت كيدو زايد صليب ماتوي او خنزير وجد بيل اسلام نور اديان منعكوي حتى نصرانيت او ده نصرانيت علامي منعكوي صلیب او خنزیر ټوله منع کیږي او پای ته رسیږي. د ده علیه السلام په زمانه کې بیل اسلام نور ټول ادیان د بین ځي. الله عز وجل د ده په زمانه کې مسیح الدجال الکذاب هلاکوي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې امن او اطمینان راځي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وتقع الامنه، ټوله مځکه به په خیر او سلامتیا وي تر داسې اندازې چې اوښ به د زمري سره پیول کیږي، یعنی یو ځای به سره ګرځي، پړانګان د غوایانو سره او شرموشان د پسو سره، کوچنیان او هلوکان به په مارانو لوبې کوي، ځینې به و ځینو نورو ته ضرر نه رسوي. عیسی علیه السلام به په مځکه کې دونه واوسیږي څونه چې د الله عز وجل خوښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بل حج شریف کې فرمایي چې عیسی په مځکه کې 30 کاله اوسیږي او بیا وفاتیږي. ورونو، داسې انسان نشته چې د مرګ څکه دې ونه کړي. عیسی علیه السلام نه دی وفات شوی او بیا خامخا د مرګ او باید خامخا د مرګ څکه وکړي. الله عز وجل فرمایي هغه چې عیسی علیه السلام د خپل ولادت په اول وختو کې وویل والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، په هغه ورځ دې پر ما سلام وي چې زیږول سوی یم او په هغه ورځ دې پر ما سلام وي چې مرم وفاتیږم. نو عیسی علیه السلام په آخره زمانه کې وفاتیږي. مسلمانان د جنازې لمونځ پر ادا کوي او هلته یې ښخوي. د قیامت په ورځ الله عز وجل و عیسی علیه السلام ته ډیر لوی او عظیم خطاب کوي. الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي واذ قال الله یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ كلتش الله عز وجل ده قامت بورد عيسى عليه السلام توي يا عيسى ابن مريم أيا تاو خلق تويلي وچما أوزما مور ما سيواد الله جل جلاله دخبل معبودانو پر قسم ومني؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى عليه السلام بوي يا الله تد شريك باكي دا ماته نه ده لایقه چې زه هغه خبره ووایم چې د هغې د ویلو حق نه لرم. ان کنت قلته فقد علمته، که چیرې ما دا خبره ویلې وي نو خامخا تا ته هغه خبره معلومه ده، ته په خبر یې. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، هر هغه شی چې زما په نفس او زړه کې دی تا ته معلوم دی او ته په خبر یې، او زه په هغه شی نه یم خبر، نه دی را معلوم چې ستا عز وجل په ذات کې دی. زما پر ټولو حالاتو ستا علم احاطه لري، خو زما علم ستا پر معلوماتو هیڅ احاطه نه لري. انک انت علام الغیوب، بېشکه چې ته پر غیبو او اسرارو پټو حالو ښه عالم یې. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان یعبدوا الله ربی وربکم، ما دوی ته هیڅ نه دي ویلي بې له هغه څخه چې تا په هغه سره امر کړی وم چې تاسې د الله عبادت کوي، هغه چې زما رب دی او ستاسې رب دی. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، او زه د دوی پر اقوالو او افعالو څارونکی وم تر څو چې زه په دوی کې وم، یعنی تر هغه وخته چې زه د دوی سره وم په وعظ او نصیحت سره مې د دوی مراقبت کاوه. بې ځایه عقیدې او بېکاره اعمالو ته مې نه پرېښول. فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم، او كم وخت چې تازه د دوی څخه اسمان ته پورته کړم نو هم داته د دوی پر حالات څارونکی او خبردار وي. وانت على كل شيء شهيد، او تعز وجل پر هر شي ش حاضر او با خبره. ورونو، الله عز وجل په خپل پاک کلام قران مجید کې ومسلمانانو ته، کتابیانو ته او مشرکانو ته قسم قسم لارښوونې کړي دي. که هر څوک د الهي وحیو متابعت وکړي هغه د نجات لار پیدا کړه. دین د رأی او فکر، خواهش او نظریه شی نه دی، بلکې دین او عقیده هغه شی دی چې فقط او فقط په الهي وحیو سره ثابتیږي. الله عز وجل و کتابیانو ته حق لار وښیي او په سورة النساء کې فرمایي یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق. اي ده كتاب اهل، اي كتابيانو، تاسي بدينك مبالغه او تر حدود تجاوز او تيري مكوي او بر الله جل جلاله ويل مكوي مقر رشتا او حق ويل. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، بشكك مسيح عليه السلام ده مريم زي ده الله جل جلاله رسول دي او ده عز وجل كلمه ده. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. داس كلمة الله عز وجل مريم رضي الله تعالى عنها ورغرز ولده أو عيسى عليه السلام دا الله عز وجل دا ترف روح دي نو بر الله أو دا غبر رسولانو إيمان راوري أو داس موايات كآلهة يا معبودان دريدي. انتهوا خيرا لكم، دغه خبرو څخه منعسي دغه خبرې پرېږدئ، توحید اختیار کړئ چې ستاسې دپاره خیر دی. انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد، بېشکه خبره دا ده چې الله حق معبود یو دی، هیڅ شریک نه لري. پاکي ده ده لره د دې څخه چې د زوی نسبت دي ورته وسي. له ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا، هر هغه شیان چې په اسمانو کې دي او هر هغه شی چې په مځکه کې دی خاص د عز و جل لره دي. د مځکو او اسمانو او هر هغه شیان چې په دوی او د دوی په مابین کې دي د ټولو مالک الله عز و جل دی. د ده جل جلاله ملک دی، د ده جل جلاله مخلوق دی، د ده جل جلاله عبد بندگان دی، او الله جل جلاله کار جوړونکی وکیل دی. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون، مسیح علیه السلام د دې څخه انکار نه کوي چې د الله عز و جل د پاره دی بنده سي، او نه مقرب ملائکه د الله عز و جل د بندګۍ څخه انکار کوي. نه مسیح علیه السلام نه مقرب ملائکه په دې شرمیږي چې د الله جل جلاله بندگان دي وي. د الله عز و جل عبودیت او د هغه جل جلاله احکام پر ځای کول شرف او عزت دی چې د هغه قدر او اهمیت و مسیح علیه السلام او نور انبیاء علیهم السلام او مقربه بلکې عام ملائکو ته معلوم دي. هغه هیڅکله د الله عز و جل په عبودیت او عبادت نه شرمیږي او نه انکار ځینې کوي. ذلت او بغیرتي خو هغه ده چې د ماسوا الله عبودیت او عبادت اختیاروي، د بوتانو د بندگانو عبادت او عبودیت کوي. خو خیر، الله عز و جل فرمایي که هر څوک د الله عز و جل د عبادت څخه انکار وکړي په هغه وشرمیږي، تکبر او لویي وکړي، نو الله عز و جل به ډېر ژر دوی و خپل طرف ته د جزا ورکولو دپاره راجمعه او راټول کړي. الله عز و جل فرمایي ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. رونو، عیسی علیه السلام نبی مرسل دی، مکرم دی، او د انبیا علیهم السلام آخرنی نبی دی. تر ده علیه السلام وروسته د انبیا او رسولانو څخه بل نبی او رسول نه دی راغلی بېله محمد مصطفی افضل الانبیا و افضل المرسلین و خاتم النبیین علیه وعلى الانبیا جمیعا افضل الصلاة والتسلیم. د الله عز وجل څخه دا غوښتنه او خواست کوم چې زموږ او ستاسې څخه صالح اعمال قبول کی، او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د انبیا علیهم السلام پر منهج طریقه دعوت عمل تقوا عبادت او عقیده روان وي. اللهم امین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شنبه دیرشمه د ربیع الاول د 1322 هجری قمری کال، دیرش د سرطان د 1308 هجری شمسی کال. محترم ورونو، ستاسی د دینی فایده او معلوماتو د زیاتوالی په خاطر د وشي یادول او ستاسی خبرول ضروری بولم. هغه دا چې کومې فتې چې زما د طرفه تر اوسه ثبت سوي او نشر سوي دي هغه په دې ډول دي. اول، سیرة النبی صلی الله علیه و آله و سلم چې په 25 یو نیم ساعته پتو کې دی، چې په هغه کې د مخطر اسلام د جزیرة العرب حالات، جزیرة العرب ته د مختلفو ادیانو راتګ، د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک میلاد، د کعبې شریفې جوړېده، د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تر بعثت د مخه ژوند او بیا د برکت دک او منور بعثت، معراج، هجرت، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جهاد، غزوات، معجزات، د کفارو د اسلامي دعوت سره مقابله، د صحابه کرامو د اسلام راوړلو واقعات، او بالاخره د اشرف المخلوقات د غم ډک رحلت په پوره تفصیل سره بیانوي چې د مسلمان زړه او ایمان ور روښانه کوي. دوهم، د آخري سفر په نامه یوه سلسله چې په اتو یو نیم ساعته پتو کې سب سوی ده. دا سلسله د زکندن، مرگ، قبر او روح حالات بیانوي، او بیا د قیامت لوی او کوچنی علامې، په خپله قیامت، حشر، حساب، کتاب، میزان، پل صراط، د جنت او دوزخ مفصل معلومات پکښي دي. دریم، یو نیم ساعته پته چې د لمانځه د فضایلو احکامو او ترجمه په باره کې ده. څلرم، یوه یو نیم ساعته پته چې د انسان د خلقت او پیدا کېدو مقصد بیانوي او د نبوت د اثبات دلائل او معجزې پکښې بیانیږي. پنځم، د حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت چې د هغو خلافت، جهاد، عدل، تقوا او فتوحات بیانوي، او بیا د هغو د غمجن وفات حالات راشي، چې دا سلسله هم په شپږ یو نیم ساعته پتو کې ده. شپږم، یوه یو نیم ساعته پته چې د کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله فضائل، معنا او په هغه سره عمل کول بیانوي. اووم، دوی یو نیم ساعته فته چې د عقیدې مسایل بیانوي، پاکه صحیح اسلامي عقیده په عقلي دلایلو ثابتوي، چې په نتیجه کې زموږ عقل موږ پر توحید او اسلام امر کوي. اتم، یوه یو نیم ساعته فته چې په ښځو پورې خاص مسایل بیانوي، داسې مسایل چې د هرې مسلمانې ښځې دپاره یې زده کړه حتمي او ضروري دینی وظیفه ده. نهم، د اسلامي تاریخ په نامه سره یوه یو نیم ساعته پته چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما شجاعت او جهاد بیانوي. اگر چې دغه اسلامي تاریخ په خپله ځانته یوه سلسله ده چې نورې پتې به هم که ژوند وو ان شاء الله تعالی ثبت سي، خو تر اوسه د وخت د نیستوالي په خاطر پر دې نه موافق سوی چې هغه پاتې پتې یې پسې پوره کړه. لسم، دوی یو ساعته پتې چې د نن ورځې اجتماعي مشکلات او هغه بدخویونه راشوي چې فرد او جامعه په دنیوي او اخروي بدبختیو اخته کوي، لکه رشوت، درواغ، غیبت، نمیمت، دوه مخي او داسې نور مضر او تاواني خصلتونه بیانوي، او د هغو څخه د ځان ساتنې لارې چارې راشي. یولسم، د حیات الصحابه په نامه سره یوه سلسله چې تر اوسه پورې په هغه متعلق دوی یو ساعته پتې ثبت سوي دي. خدا چې دغه سلسله به تر کومه ځایه ورسوم په الهي توفیق پورې اړه لري. دولسم، دغه موجوده سلسله چې د قصص الانبیاء علیهم السلام په نامه سره یادیږي او په څوارلس یو نیم ساعته پتو کې مکمله سوه، چې د ټولو انبیاء علیهم السلام د ژوند حالات او فایده من نصیحتونه پکښې دي. هیله ده چې په غور سره واورېدل سي او د مسلمانانو دپاره د عبرت درس وګرځي. محترمو اورېدونکو، ستاسې ټولو څخه دا غوښتنه کوم چې د فتې تر اورېدلو وروسته به د زړه د اخلاصه دعا راته کوئ. د دعا محتاج یم. محترمو ورونو، څرنګه چې په پته کې لږ ځای پاتې دی، نو به په پاتې وخت کې زه و تاسې ته یو ډېر ګټور او فایدهمند تجارت در وښیم. دا داسې تجارت دی چې تاوان خو هیڅ نه کوي، د تاوان خو یې هیڅ امکان نشته، او ګټه حتمی او ضروری ده. او دغه تجارت وخت هم نه غواړي، فقط په یوه دقیقه کې ډیره ګټه کولای سي، او دا تجارت د الله عز وجل سره دی. او د دغه بحث عنوان به داسې کښېږدو: په یوه دقیقه کې ګټور تجارتونه. مؤمن وروره، تا ته دې دا معلومه وي چې دغه تجارت ستا څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دغه تجارتي او ګټور کارونه نه او دس در څخه غواړي، نه ستړیا، نه کوشش در څخه غواړي، نه تکلیف، بلکې که ته پر پښو روان یې، که په موټر کې، که ولاړ یې او که ناست، دا تجارت کولای سي. او دغه ګټور تجارت په لاندې ډول سره کیدلای سي. ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې پنځه واره سورة الفاتحه یا د الحمدلله سورت پنځه واره ووایې، او تر اووه زره زیاتې نیکۍ وګټې. دوهم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې پنځلس واره سورة الاخلاص ووایې، چې دغه ویل دي په ثواب کې د قرآن مجید د پنځه واره ختمولو سره برابر دي. ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شل واره ووایې، او ثواب یې دونه دي لکه د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه چې اتم ریان آزاد کړي. څلرم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده سل واره ووایه، او که چا دغه سبحان الله وبحمده په یوه ورځ کې سل واره وویل، د هغې ورځې ټول ګناهونه وربخښل کیږي، که څه هم دا ګناهونه یې دونه وي لکه د دریاب دګ. پنځم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې لا حول ولا قوه الا بالله تر سلویشت واره زیات وایه او د هر وار ویل یې د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. شپږم، ته کولی سي چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تر لس واره زیات وایه، حال دا چې دا داسې جملې او کلمې دي چې ثواب یې د ډیرو زیاتو تسبیحاتو او اذکارو سره برابر دی. اووم، ته کولی سي چې په یوه دقیقه کې تر سل واره زیات استغفار ووایه، یعنی استغفر الله، د الله جل جلاله څخه د بخښنې او مغفرت غوښتنه وکړې، او ته پوهیږې چې استغفار سبب د بخښنې او جنت د داخلېدو دی. په استغفار سره د انسان قوت او برکت زیاتیږي، په استغفار سره آفتونه او مصیبتونه لرې کیږي، په استغفار سره مشکل کارونه آسانه کیږي، استغفار د باران د اورېدلو سبب ګرځي، استغفار د مال او اولاد د ډیروالي سبب ګرځي. الله عز وجل فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله عز وجل د نوح عليه السلام پر جبرات فرمایي چې نوح عليه السلام ویل ما وخپل قوم ته ویل چې د خپل رب بخښنه وغواړي، به شک چې هغه الله ډیر بخښون کی دی، ډیر ګناهونه به ټول در معاف کی، او پر تاسې به ډیر اورېدونکي باران راولیږي، او کومک به وکړي ستاسې سره په مالو او اولادو، یعنی مالونه او اولادونه به مدر ډیر کی، او تاسې ته به باغونه درکړي، او تاسې ته به بهاندې ولې او رودونه درکړي. چې دغه ټوله نعمتونه د استغفار په ویلو سره لاسته راځي، او د استغفار په کوچنیو او مختصرو کلماتو کې ښه کلمه دا ده چې سړی ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب الیه.